Apie valdinių ir vyresniųjų pareigas. Valdiniai ir vyresnieji. Valdiniai ir vyresnieji, kurių tarpusavio santykiai turi būti panašus į vaikų santykių su tėvais, yra A. Tarnai ir šeimininkai, B. Darbininkai ir darbdaviai, C. Valdiniai ir dvasiniai, bei pasaulietiniai vyresnieji. Dievas taip yra sutvarkęs, kad šiame pasaulyje visada buvo, yra ir bus valdančiųjų ir valdomųjų. Nebereikalo apaštalas pareiškia, nėra valdžios kaip tik iš Dievo, kuriosgi yra jos Dievo įstatytos. Taigi, kas priešinasi valdžiai, tas priešinasi Dievo sutvarkymui. Kurie priešinasi, patys savo pelnosi pasmerkimą. Žinoma, santykiai tarp valdančiųjų ir valdomųjų irgi turi būti tokie, kokių nori Dievas. Apie tarnų pareigas. Tarnų pareigos. Tarnai privalo A. gerbti ir mylėti savo šeimininkus dėl Dievo. Tarnai turi laikyti savo valdovus vertus visokios pagarbos, sako Šventasis Paulius. Todėl jie privalo kantriai pakęsti jų silpnybės, ydas, blogą nuotaiką. Jų dėl to neniekinti, nepajuokti, su jais nesikiviršyti ir jų prieš laiką nepalikti. B. Nuoširdžiai klausyti savo šeimininkų visose tarnybos ir doro elgesio dalykuose. Tarnybos dalykuose, nes jie tai yra įsipareigoję pačia tarnybos sutartimi, doro elgesio dalykuose, kadangi namų galva privalo rūpintis namiškių dorovę, tad šie yra įpareigoti būti reikiamai jam klusnus. Tarnai, klausykite visose dalykuose kūno valdovų, tarnaudami ne dėl akių, lyg kad norėtumėte įtikti žmonėms, bet neklastinga širdimi, bijodami Dievo. Ką nors darote, širdimi darykite kaip viešpačiai, ne žmonėms, žinodami, kad gausite iš viešpaties tėvonystės užmokestį. Įspėja Šventasis Paulius laiške Kolosiečiams. Būkite pasidavę visą baimę valdovams, ne tik geriems ir romiems, bet ir nepakenčiamiems, ragina Šventasis Petras. Pirmas Petro laiškas. C. Būti savo šeimininkams reikiamai ištikimi. Todėl A. sąžiningai ir uoliai atlikinėti visus į jų pareigas įeinančius darbus. Jeigu jie tinginiauja, nekruopščiai dirba, savaime aišku nustoja teisės į atitinkamą atlyginimo dalį. B. Vengti daryti šeimininkams nuostolius. Jeigu sąmoningai juos padaro, turi atsilyginti. Jeigu tai atsitinka netyčia, pareigos atsilyginti nėra, nebent būtų kitaip susitarę. C. Prieš sutartą laiką nenutraukti tarnybos be svarbios priežasties. Jeigu nutraukia, privalo atlyginti nuostolius, kurių dėl to tenka patirti šeimininkams. D. Neišduoti šeimininkų paslapčių. Jeigu sąmoningai jas išduoda ir šeimininkai turi dėl to kokių nuostolių, privalo jiems juos atlyginti. Tarnai te būna pasidavę savo valdovams. Tegul visame įtinka, neprieštarauja, nedaro skriaudos, bet viskuo te pasirodo tobulai ištikimi, kad jie būtų visais atžvilgiais mūsų išganytojo Dievo mokslui pagražinimas, primena Šventasis Paulius laiške Titui. Antra, tarnų nuodėmis. Tarnai nusikalsta savo pareigoms šeimininkams, kai A. šeimininkų neklauso, jiems priešgyniauja, prieš juos murma, yra prieš juos nusiteikę. B. tingi, yra apsileidę, nesąžiningi, neištikimi. C. apie šeimininkus paniekinančiai kalba, juos apkalbinėja, šmeižia, išduoda jų paslaptis. D. Ypač kai šeimininkų vaikus moko pikto, ar į piktą traukia, piktą daryti jiems padeda, ar matydami juos piktą darančius tėvams nepraneša. Suprantama, jei tarnai nedorai elgdamiesi pakenkia geram šeimininkų vardui, ar padaro jiems medžiaginių nuostolių, jie privalo atitinkamai atsilyginti.